Sabi mo ako'y di na kailangan at tuluyan na ako'y iiwan. Dahil pag-ibig natin ay walang hahantungan. Kahit kay sakit sa kalooban, pilit ko itong tinatakasan. Pagkat minsan pa'y nasabi na ako'y di mo na mahal. Kung bakit ngayon wala ka na'y nagtatanong. Ang puso ko bakit nagkagayon? Sa atin ng kahapon.